الصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وصحابه أولي الصدق والصفا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے دوست لوگ شوق نال بلند آباد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معززین محفل، سنی حنفی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. اج دیئے روحانی محفل غلہ منڈی فیض آباد کے اندر حاجی محمد یوسف صاحب اور جناب محمد جمیل احمد صاحب انہاں دے معاونین دی کوشش دے نال انعقاد پذیر ہے. محفل دا عنوان اور موضوع جناب نے پڑھیا سنیا ہے، اصلاح معاشرہ. فقیر نے بھی اسے ہی موضوع دوتے جناب دے نال چند کڑیاں مخاطب رہنا ہے. دعا ہے خداوند قدوس جل وعلا بندہ ناچیز دی اصلاح فرماوے اور اس موضوع نو ایسے مؤثر انداز دے نال پیش کرنے دی توفیق بخشے کہ باقی اگرچہ نہیں تو جتنا حاضرین نے انہا وچوں کافی حضرات کی اصلاح ہو جاوے. عزیزان گرامی، معاشرہ دو قسم دا ہوندا ہے، ایک معاشرہ ہوندا ہے قدرتی جنگلاں دے پہاڑاں دا، سمندراں دا، وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمایا ہے اسی طرح ہی رہنا. او دے وچ انہاں دے عمل نو کوئی دخل نہیں. دوسرا معاشرہ ہے مصنوعی قدرتی دے مقابلے بناوٹی جنوں آکھاں. مصنوعی معاشرہ انساناں دے عمل دا ہوندا ہے. انسانی معاشرہ یعنی جس دے اندر انسان رہن گے وہ جیویں دے انسان ہون گے اویں دا معاشرہ ہوے گا. انسان جے ہون گے چنگے تے معاشرہ بھی چنگا, انسان بیڑے تے معاشرہ بھی بیڑا ہوگا. ہن معاشرے دے اندر یعنی انسان ہون صحابہ کرام جیسے تو معاشرہ آپ پہ دنیا دے اندر بے مثال ہوں, کیونکہ انسان جو بے مثال ہوں. اگر اونا تو ہٹ کے انسان پیڑیاں صفتاں والے ہوں گے تو معاشرے نو ہر کسی نے بیڑے جاتے. ہن اساں یہ ویکھنا ہے بھی معاشرے یعنی انسانی معاشرے دی اصلاح کیڑی شے نال ہوندی. موضوع تے دو لفظاں وچ تہاڈے سمجھ وچ آ جائے, اگے تہاڈے ذوق واسطے یا مزید گل نو دل دماغ وچ بٹھاون واسطے تفصیل کرنی پینی ہے, ورنہ دو ہی لفظاں میں سارا موضوع سمجھا جائے گا بھی معاشرے دی اصلاح کیڑی شے نال ہوگی. دو چیزاں ذمہ داری نال پیا کہنا, دو چیزاں پیدا ہو جان معاشرہ آپ ہی سدھا ہو جاندا. خوف خدا تے فکر آخر. گل سمجھ آئی نے؟ جنوں آ گئی ہے تے سبحان اللہ جا. بس تساں اینا ایک سبحان اللہ ضرور آکھنا جہدے نال مینوں یقین ہو جائے بھی تہانوں گل سمجھ آ گئی, نہیں تے میں ہمیشہ شو پانچ وچ پہ جانا ہے. انہاں نوں کوئی سر سمجھ نہیں بھی لگدی, تائیوں بیچارے اٹاں روڑے بن کے بیٹھے. دو چیزاں نے انہاں دے نال معاشرے دی اصلاح ہو جانا, خوف خدا تے فکر سوا اثر دے سرے تے گنڈ. علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار. میرے موضوع دی ابتدا تے انتہا سمجھو یہی دو لفظ نے. جدو رب دا خوف پیدا ہو جاوے آخرت دی فکر پیدا ہو جاوے معاشرے دی اصلاح کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے ہو جاندی ہے کہ جدو یہ دو چیزاں پیدا ہو جان خوف خدا تے آخرت دی فکر یعنی مرنا ہے خالق دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے ہر چھوٹے وڈے عمل دا حساب و کتاب ہونا ہے سزا جزا ملنی ہے چنگے ہوئے تے سزا نیکی دی جزا ملے گی جزا خیر ملے گی جنت ملے گی اللہ دی طرف و انعام ملے گا پیڑے ہوئے تے سزا ملنی ہے. جس بندے دے دل دماغ دے اندر اے گل بہ جائے کہ مر کے میرا حساب کتاب رب دی بارگاہ وچ ہونا ہے اور اس تو بعد مینو عذاب یا ثواب ملنا ہے جزا بری یا جزا چنگی مینو اتھے ضرور ملے گی میرے عمل دے مطابق, ایسا انسان اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھدا ہے تے جس انسان دی نیت صاف ہو جائے او دا عمل آپ ہی کھرا ہو جاندا ہے. او دا عمل آپ ہی جس انسان دی نیت صاف ہو جائے کیونکہ اللہ سونے دی نظر رہندی دل دے اوتے ہی. ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تواڈے عملاں نوں تواڈے مال نوں تواڈیاں شکلاں صورتاں نوں نہیں ویندا تواڈے دلاں نوں ویکھدا ہے. تے جدوں دلاں نوں رب نہ رب سونے دی نظر رہندی ہے 360 واراں دیہاڑ دے اندر بندہ ہے مومن دے دل تے رب نظر رکھدا ہے. تے جدوں دل مومن دے اوتے نظر رب دی رہندی ہے تے مومن نو اپنی نیت صاف رکھنی پیندی ہے ہر کام دے اندر. تقریر ایک عمل ہے اے دے واسطے نیت خالص چاہیدی ہے, حج ایک عمل ہے او دے واسطے نیت خالص چاہیدی ہے, کاروبار زندگی نے اون دے واسطے نیت خالص چاہیدی ہے. جدو نیت خالص ہو جاوے گی اللہ سونے نو راضی کرن دی نیت جدو ہوے گی تے اس انسان نو مخلص آکھیا جائے گا. تے مخلص بندے دا حال عمل جڑا ہے وہ خالص ہوندا ہے. جدو عمل معاشرے دے اندر خالص کرن والے بندے ہون دے اس لئے معاشرہ جڑا ہے وہ خالص ہو جاندا ہے, ان دی اصلاح ہو جاندی ہے. اینا دو چیزاں تو بغیر, ایک آخرت دی فکر خوف خدا تو بغیر کدی کوئی معاشرہ دنیا دے اندر سور سکدا ہی نہیں. اور یاد رکھنا خوف خدا فکر آخرت, 124,000 پیغمبران نو اللہ تبارک و تعالی اے ہوئی منصوبہ دے کے پیج دائے. بھئی ہوئی شے انہاں نو دے کے پیج دائے کہ تساں نے جا کے انہاں دی ذمہ داری ہوندی کہ تساں اپنے دین اور اپنی تبلیغ دے ذریعے لوگاں دے اندر میرا خوف اور آخرت دی فکر پیدا کرنی ہے. ہر نبی اسی شے نو لے کے آندا ہے اور اپنے تا حیات دنیاوی زندگی دے اندر لوکاں نو اے پیغام اللہ تبارک و تعالی دا سناندا ہے. لوکاں دے دلاں دے اندر خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنا ہی انبیاء علیہ السلام دا منصب نبوت ہوندا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں آندا تے نہ کوئی آیا سی پہلا کہ جس نبی نے آن کے لوکاں نو آخرت تو بے فکر کیتا ہوئے یا خدا تو بے خوف کیتا ہوئے. میں وغیرے مولوی تے آج کل بے فکر کر سکدے نے, کردے بھی نے, تے خدا دے خوف تو بے خوف کر دیندے نے, مگر کوئی نبی جڑا ہے انہیں انج دا کم نہیں کیتا. اے غلطی کسے پیغمبر کول نہیں ہوئی, ہر پیغمبر دی کوشش رہی ہے کہ لوکاں نو دنیا دی نفرت کرائی جائے اور آخرت دی فکر پائی جائے, آخرت دی الفت پائی جائے, اللہ دا خوف پایا جائے. ویکھو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نال دسو جس لئے آپ نو بھیجا گیا اس لئے معاشرہ دنیا دا بدترین نہیں سی, کیڑی برائی سی جڑی اس معاشرے دے اندر نہ ہو. ہن اساں ویکھنے آ اس معاشرے دی اصلاح دے واسطے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو کی حکم دتا گیا ہے. اللہ تعالی دی طرفوں کی پیغام دے کے بھیجیا گیا وے کہ آپ سرکار نے اس دنیا دے بدترین معاشرے نو دنیا دا بے مثال معاشرہ بنا دتا ہے. ارشاد ربانی فرمایا یا ایها المدثر قم فانذر. اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی چادر کملی دی کملی مبارک سرکار دے اوڑھنے والی کیفیت دی ندا فرما کے اللہ فرماؤں دا یا ایوہ المدثر قم فانذر. کملی والے آئے چادر اوڑھنے والے محبوبہ قم فانذر کھڑے ہو جاو فانذر تے حبیبہ لوکانو ڈراو. فانذر محبوبہ لوکاں نوں ڈراؤ تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے لوکاں دے ڈراؤن تو ہی اپنے تبلیغ دا عرب دے جڑے بدترین لوگ شمار ہوندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات دے اندر انہاں نوں بے مثال لوگ بنا چھڈیا کیوں اس واسطے کہ محبوب خدا نے انہاں دے اندر خوف خدا پیدا کیتا آخرت دی فکر پیدا کیتی جنہاں دے دن لڑائیاں دے اندر گزردے سن جنہاں دے دن جناب جنہاں دیاں راتاں شراب نوشی دے اندر گزردیاں سن جنہاں لوکاں دے جناب لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر راتاں دن گزردے سن جڑے جناب گل گل دے پچھوں جناب قتلاں دے ٹھیر لا چھڑدے ہوندے سن گھر دے کے جنہاں دے اندر معاشرے دا کوئی جرم ایسا نہیں سی جڑا موجود نہ ہوندا مگر جدوں کملی والے سرکار نو ارشاد پیا ہوندا یا ایوہ المدثر قم فانذر حضور اٹھ کے تے ڈرانا شروع کیتا ہے لوکاں نو اللہ دے عذاب تو ڈرایا لوکاں نو رجلاب قبر و حشر دا خوف پیدا کیتا خوف دلایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ اوہی لوگ سن جنہاں جرائماں دیاں لینا لائیاں ہویاں سن جڑا کوئی جرم کائنات دا ایسا نہیں سی جنہاں دے اندر موجود نہ ہوندا انہی لوکاں دے اندر نبی پاک سرکار دے ڈران دی برکت دے نال نبی پاک سرکار دے فکر آخرت پیدا کرنے دی برکت دے نال خوف خدا پیدا کرنے دی برکت دے نال انہاں لوکاں دا ہر عمل ایسا سونا ہو گیا کہ انہاں دے عملاں دے حسن و جمال دیاں قسماں قرآن پیا کھاندا اے انہاں دے پاکیزگی دیاں جناب پاکیزگی دے تذکرے قرآن پیا کردا اے قربان جاواں جناب مثالاں بن گئیاں نے مثالاں بن گئیاں دنیا دے اندر صحابہ کرام دے جناب اعمال دے حسن دیاں ہے جی انہاں لوگاں دے کردار دی پاکیزگی دیاں مثالاں دنیا دین لگ پئی کیوں اس واسطے کہ انہاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف خدا پیدا کیتا اے یعنی خوف خدا دی ہمیشہ حضور گل کردے سن انہاں دے سامنے کدی کملی والے نے انہاں دے سامنے بے خوفی دی گل نہیں سی کیتی جدے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الٹا بے خوف ہو جاندے نہ آخرت دی ہمیشہ فکر دی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کھول کے ویکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماؤندے نے شیبتنی ہود و خواتہا حضور فرماؤندے نے شیبتنی ہود و اخواتوا فرمایا مینوں سورہ ہود تے سورہ ہود دیاں نال والیاں سورتاں نے بڈھا کر چھڈیا ہے میری گل تے غور نہیں کیتا حضور فرما رہے نے حدیث پا کے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتوا فرمایا سورہ ہود تے سورہ ہود دے نال والیاں سورتاں نے مینو بڑھا کر چھڈیا آپ تو پوچھا گیا محبوب خدا تو یا رسول اللہ وال مبارک چٹے کچھ آ گئے نے کی وجہ ہے فرمایا سورہ ہود تے نال والیاں سورتاں نے میرے وال چٹے کر چھڈے نے یا رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھا امام غزالی فرماؤندے نے سورہ ہود دے اندر ذکر قیامت دا ہے آخرت دا ہے آخرت دے عذاب دا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سورتاں دی تلاوت جو فرمائی تے انہاں ایک خوف خدا دا تاری ہو گیا کہ اس خوف دی وجہ نال آپ سرکار دے وال سفید ہو گئے پاویں گنتی دے وال سن 18 یا 19 وال لیکن محبوب خدا دی قوت جڑی سی ہوتے انہاں نوں وی تقاضا نہیں سی کردی انہاں ایک قوت سی آپ دے اندر مگر ان ایک وال سفید ہو گئے کیوں سفید ہوئے فرمایا اس واسطے کہ انہاں سورتاں دے اندر ذکر آخرت دا آخرت دے عذاب دا آخرت دے خوف دا اس شے نے فرمایا مینوں بڑھا کر چھڑے آئے، میرے وال چٹے کر چھڑے نے، جڑے چٹے آئے نے اس خوف دی وجہ نال آ گئے نے۔ تو غور فرما لا دیا بندیا، میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جڑا معاشرہ تیار فرمایا ہے خوف خدا دے نال تیار فرمایا ہے، یہ ہوئی سبق پڑھایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچاؤ آپنو تے اپنے گھر والیانو نارا اس اگ تو، وقود و حناس والحجارا جدا بالن بندے تے پتھر اونگے، جدا بالن انسان تے پتھر اونگے۔ اللہ سونے دے اے آیتاں پڑھ کے وے کہ قرآن تیرے ساڈے لئی پورا اترے آئی ہاں جی، خالی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین قرآن نہیں، خالی ولیاں دیاں شان والیاں آیاتاں قرآن نہیں، خالی جناب نبی پاک سرکار دے مقام والیاں آیاتاں قرآن نہیں، الحمد تو لے گئے وناس تی کر جنہ بھی قرآن مجید سارا دا سارا انسانا دی ہدایت لئی نازل ہو جائے۔ ایک اور گل ہے کہ ساڈے واسطے باقی دا سارا قرآن منسوخ ہو گیا ہے، ہاں جی جویں شریعت تے منسوخاں نو کنڈ پچھوں چھڈ دئی دے نا، اسا پورے قرآن نو چھڈ دتا ہے، چاند آیاتاں چھانٹ کے رکھ لئیاں نے، ہاں جی کئی جنہاں دے دل وچ بغض ہوندا ہے نبیاں ولیاں دا، انہاں قرآن وچوں او آیاتاں لبنیاں ہوندیاں نے جنہاں وچ انہاں نو دسدا ہے بھئی انہاں دے اندر اللہ دے ولیاں دے خلاف تے نبیاں دے خلاف ہی بول بولے گئے نے، تے اسا نے او آیاتاں چنیاں ہوندیاں نے جنہاں دے اندر اے لکھیا ہوئے گا کہ جناب ساڈی نظر دے مطابق بھئی نبی پاک سرکار جو آئے نے تے ساری امت نو بخشوا کے ٹر گئے نے، ہاں جی اسا ان دی آیاتاں گھر دے کے آیاتاں قرآن وچوں اسا چھانٹ کے رکھیاں نے، باقی سارا قرآن اسا پیچھا چھٹ دتا ہے، مگر خدا وعدہ لا شریک دی قسم ہے جنہ چر پورے قرآن مجید نو پیش نہ کیتا جاوے، جنہ چر جناب خوف خدا نہ پیدا کیتا جاوے، خوف خدا دے سبق نہ پیدا سنایا جان، جنہ چر آخرت دی فکر نہ سنائی جاوے، اونا چر انسانا دی نیت صاف نہیں ہو سکدی، جنہ چر نیت صاف نہ ہوے اونا چر عمل سونا نہیں ہو سکدا، تے جدو عمل نہ سونا ہوے عمل پیڑے ہومن تے بندے آپ ہی پیڑے ہو جاندے نے، تے پیڑیاں دا معاشرہ پیڑا ہی ہوندا ہی، چنگا معاشرہ اودوں بندا ہے جدو بندے میاں شیر ربانی وانگو خدا دے خوف والے پیدا ہو جاندے نے۔ اصل عمل ادوں صاف ہوندا ہی جدوں ارادے صاف ہون، کی خیال ہے بھائی؟ میں ایک مثال دینا، دل چوری دا ارادہ ہوے حج نو جاوے گا کہ چوری کرن نو جائے گا؟ بولو نا، معلوم ہویا جدھر نیت جاوے ادھر بندہ جاندا ہے، تے بندہ جدھر جدھر بندے ٹر جان گے معاشرہ تے ادھر ہی ٹر جائے گا۔ اس گل نو ذہن وچ رکھ لے، ہر او ادارہ، ہر او مرکز، ہر او جگہ، ہر او جناب جی تہذیب جس دے اندر خدا دا خوف نہ پیدا کیتا جاوے بلکہ بندیاں دا خوف تے ڈر پڑھایا سنایا جاوے، رب دے خوف والے پاسے نہ لجایا جائے، سمجھ لے کدی اس دور دا معاشرہ پاک نہیں ہو سکدا۔ معاشرہ پاک ادوں ہی ہوندا وے جدوں خوف خدا پیدا ہوے اور فکر آخرت دی پیدا ہو جاوے، اس تو بغیر کدی معاشرہ پاک ہو سکدا۔ سلطان العارفین فرماؤندے نے، جے رب ناتیاں دو تیاں ملدا او، جے رب ناتیاں دو تیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں، ہو جے رب ملدا او یارا مون منایا تا ملدا پیڈا سسیاں او جے رب جتیاں او ستیاں ملدا تا ملدا ٹھگیا خسیاں او رب انہاں او ملی دا باہو رب انہاں او ملی دا باہو اتے نیتا جنا دیا اچھیا اللہ دے بندیا غور فرما جدوں خوف خدا پیدا ہو جاوے جدوں آخرت دی فکر پیدا ہو جاوے نیتا ارادے خالص ہو جاندے نے عمل وی خالص ہو جاندے نے اتوں لے کے تھلے تیکر ہر بندہ پاک تے صاف ہو جاندا ہے ہر بندہ عمل اپنا سیدھا رکھدا ہے کیونکہ انہوں پتا ہوندا ہے کجے میں قیامت نو پیش ہونا ہے حساب دینا ہے رب سونے نو جے میریاں نیتاں وچ فرق ہویا تے تاں وی رب سونے والوں مینوں سزا ملنی عمل پیڑا کیتا دے سزا ملنی ہے خدا دیا بندیا ذرا غور فرما ہن تیرے سامنے میں دو چار مثالاں پیش کر دینا ہاں جی جے دے تو پتہ لگ جاوے گا جنہ چیر ہاں جی جنہ چیر خوف خدا تے فکر آخرت دا نہیں پیدا ہوندا انہاں چیر کدی بندیاں دے عمل نہیں سور سکدے کدی بندہ ٹھیک بندے دے پتراں والا کم نہیں کر سکدا ہاں جی یاد رکھنا ہواواں وچ اڈنا انساناں دا کوئی کمال نہیں ہواواں وچ پرندے اڈدے نے ہواواں کام وی دے پھر دینے گرجاں وی اڈ لیندیاں نے انساناں دا کمال اے وے انسان دھرتی دے اتے بندے دے پتراں وانگوں گزار کے زندگی ٹر جاوے ایس دھرتی دے اتے جے بندیاں دے پتراں وانگوں نہیں رہ سکیا ہے جی خدا دی قسم لکھ ہواواں وچ بندہ اڈدا رہے کدی بندہ نہیں جے بن سکدا بندہ اودوں ہی بندا ہے جدوں زمین دے اتے انساناں وانگوں زندگی بسر کر لوے قربان جاواں توجہ فرما جد جس قوم دے دل وچوں جس قوم دے دل وچوں جس معاشرے دے وچوں حساب و کتاب دا خوف نکل جاوے اللہ دے آخرت دا خوف نکل جاوے او معاشرہ کدی نہیں او سدردا ہر جرم دے اندر پیدا ہو جاندہ ہی ویکھ لے تیرے سامنے پچھے جناب یہودیاں دیا مثالاں ویکھ لے عیسائیاں دیا پچھے مثالاں ویکھ لے جدوں انہاں نے اے سمجھیا یہودیاں اے سمجھیا اساں نبیاں دیا اولاداں واں اساں پاکاں دیا اولاداں واں سانو کی ہونا ہے اساں تے جاندے ہی جنت جاواں گے کہن لگے لن تمسن النار الا ایام معدود کہن لگے سانو تے اگ لگنی نہیں اگر گئے وی صحیح تے صرف چند دن جاوانگے پھر اساں جان جناب جنتی ٹر جانا ہے اے یہودیاں دا نظریہ پیدا ہویا ہر برائی انہاں دے اندر پیدا ہو گئی غرض اے کہ اسی طرح جس قوم دے اندر ویکھے گا جیڑی قوم اے سمجھے گی اساں نو حساب کتاب نہیں دینا پینا اوتھے اسی بخشے ہوئے ہاں اساں جاندے ہیں جنت ٹر جاوانگے اس قوم نو خدا دی قسم ویکھے گا ہر برائی کرے گی اور جیڑی قوم ہمیشہ اپنے آپ نو خوف دی تکڑی وچ تول کے رکھ دی اے او دا عمل ہمیشہ ہونا ہوندا اے ہر عمل ایسا کردے نے جڑے عمل دے اوتے رب وی راضی ہوے او دی مخلوق وی راضی ہوے ادھر ویکھ اللہ دے بندے آو کی گل سی جنہاں نے صحابہ کرام نو پاک کیتا کیڑی گل انہاں دے اندر پیدا ہو گئی سی کیڑی شے سی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی فاروق آزم دا دور خلافت دے آپ سرکار دی عادت مبارک سی رات نو گلیاں دے اندر گشت کر دے سن ہاں جی پھر کے پتا لان دے اندر سن کے میری ریایا کے سال دے اندر پی وس دیئے آپ جناب ایک گلی دے وچوں گزرے تے ایک ماں دے تھی دا مکالمہ سنیا ماں تھی آپس دے اندر گلاں پی کر دیئے ماں پی آخ دیئے تھی اس دودھ دے اندر پانی ملا دئیے تھی پی آخ دیئے ماں اے کم نہ کر ماں اے کم نہ کر حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا دور ہے فاروق آدم دا دور ہے تے بڑے سخت خلیفے نے اماں اے کم نہ کر او ماں اکھ دیئے تھی نو نی تھی کیڑا کدوں ہن عمر خطاب پیا ویکھدا ہے او تے ہن ستا ہونا ہے اپنے آل دے اندر مست ہونا ہے کیڑا او ویکھدا ہے پیا ساڈے دودھ دے اندر پانی ملاون نو تھی اکھ دیئے نی ماں اے جے عمر بن خطاب نہیں او ویکھدا تے عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہی ماں جے عمر بن خطاب نہیں پیا ویکھدا دے عمر دا رب پیا ویکھدائی ہاں جی ماں نو تھی نے جدوں اے گل آکھی تے ماں ڈر گئی اونے دودھ دے اندر ملاوٹ نہ کیتی اج ملاوٹ دیاں شکایتاں کیوں نہ ہون جدوں خوف جو ساڈے اندر رب سونے دے نہیں رہے ہر پاسوں تے ہر گل پچھوں ہر دکان تو ہر مرکز تو خوف خدا کڈیا پیا جاندا اے اساں قران نو خدا نو کوئی شے سمجھدے ہی نہیں اساں آخرت نو کوئی شے نہیں سمجھدے جی پھر کیوں نہ ہر ہر شاید اندر ملاوٹ ہوئے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے جدوں اے گل سنی اس تھی دی سویر ہوئی عمر بن خطاب سرکار نے اپنے پتر نے فرمایا پترا میں تیرے واسطے راتی رشتہ لب لے آیا ہاں پترا میں تیرے لئی راتی رشتہ لب کے لے آیا ہاں پتر نے آکھیا ابو جی او کیڑا رشتہ ہے ابو جیو کیڑا رشتہ ایک گل پچھوں رشتہ لبیا ایک گل پچھوں جدا نام دیانت داری ہے اسا رشتے لبن جانے اسا میں نیا تھی یہ ہو جیو وے رج کے بھئی مانو وے ساڑے کول آوے تے برکتہ ہی برکتہ ہو جا پہلو ساڑی کمائی تھوڑی آوے تھی آوے دے کمائی ود جاوے اے نہیں سوچ دے کہ صفتہ والی دھی لیا ہوئی ہے جڑے گھر دے اندر صفتہ والی دھی آوے گی دین اسلام والی دھی آوے گی وہ گھر ہمیشہ سکھی رہے گا قربان جاواں اللہ دیا بندیا حضرت فاروق آزم نے فرمایا پترا میں تیرے لئی رشتہ لب لیا انہاں آکھیا جی بسم اللہ ابو جی رشتہ کر چھڈیا رشتہ کیتا اسے بچی دے نال جنہیں راتی خدا دا خوف اپنی ماں نو سکھایا سی رشتہ کیتا تے اس رشتے اس تھی دے وچوں پھر اگو بچی پیدا ہوئی اور اس بچی دے وچوں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی او عمر بن عبدالعزیز جنہ دے دور خلافت دے اندر مثال پہ گئی کہ پیڑاں دے نال شیر تے بگیار کھیڑ دے سن تے منہ نہیں سی مار سکدے تے ایک دن آجڑی ایک بکریاں پیا چار دا ہے تے بگیار نے بچہ چک لیا بکری دا کہن لگا لگا لگدا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے حضرت عمر بن خطاب دا دوترا فوت ہو گیا ہے کیوں آکھے اج بکری نو بگیاڑ جو پے گیا وے جے او جیوندا ہوندا تے کدی انج نہ ہوندا ہائے ہائے قربان جاواں اللہ دے بندیا غور فرماؤ اے خوف خدا دیاں برکتاں نے میں ایک مثال دین لگا گل سمجھنا استاد دا ڈنڈا سر تے ہوے نا جڑے شاگرد وچ خدا دا خوف نہ ہوے استاد دا ڈر ہوے جنہ چر استاد سر بیٹھنا ہے اوناں چر تے او بندے دے پتراں کام کرے گا تے جو استاد ہٹ جائے تے پھر خوف گیا تے جے دل وچ اوندے اے وسیا ہوے کہ رب مینوں ویندا ہے استاد نے محنت کیتی ہوئے شگرد نال کہ ڈر اپنا نہ سکھایا ہوئے ڈر رب دا سکھایا ہو. جس استاد نے اپنا ڈر نہیں ڈر رب دا سکھایا ہوئے نا بچے نو, استاد جتھے مرنی لگا پھرے شگرد ہمیشہ انج بن جاندا ہے کہ لوکی آندے نے واہ بھائی صدقے جائیے اس استاد تو جنے اینو پڑھایا ہے. کی خیال ہے خدا دیا بندے آؤ عمل ادو ہی سدھے ہوندے نہیں جدو بندیاں دے خوف دی بجائے اس مولا دا خوف آ جاوے جس مولا نو حساب دینا ہوندا ہے جس مولا کریم دے اگے پیش ہونا ہے جنہیں سانو والا ترس آلن یوم اذن عن النعیم. ادھر ویخ ان خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صحابہ کرام دے دلاں وچ پیدا فرمایا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تو برام تشریف لے آئے بار گلی مدینے دے اندر پھر دینے پے سامنے ابو بکر صدیق آ گئے. پوچھا ابو بکر کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی کملی والیا گھر دے اندر کھان نو کوئی شے نہیں سی. میں کیا حبیب نبی پاک سرکار دے کول چلنے ہاں. حضور تساں کیویں تشریف لے آئے جے؟ حضور نے فرمایا میرے گھر دے اندر بھی کوئی شے نہیں سی کھان جوگی تے میں آکھیا چلو کسے یار دے کول چلنے ہاں اس واسطے میں بعد تریا وا. اگوں گئے تے دوویں یار جا رہے نے اگے حضرت عمر بن خطاب آ گئے. پوچھیا عمر تو کدھر تر چلیا ہے؟ عرض کیتی سونیا میں اس کام واسطے تریا وا گھر دے اندر کوئی شے نہیں سی. میں آکھیا اج جانے حضور سرکار دی بارگاہ دے اندر. حضور نے دوواں صحابہ کرام دے ہاتھ مبارک پھڑے. ایک انصاری سی حضور دا یار دی حویلی دے اندر تشریف لے آئے. انصاری نے ویکھیا نبی پاک سرکار نو یاراں دے نال تشریف لے آئے نے. انصاری عرض کیتی یا رسول اللہ تشریف رکھو حضور میں جناب دی خدمت کرنا وا. فوراً بکرا انہیں ذبا کیتا. بکرا ذبا کر کے پھن کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا. جدو نبی پاک سرکار دے یاراں نے ہاتھ کھان واسطے ودایا بکرے وال ہاتھ پہنچیا نبی پاک سرکار سونے نے قرآن سنایا فرمایا والا تس یوم اذن عن النعیم. حضور نے فرمایا اے میرے یارو نعمتاں رب دیاں کھان لگے جے انہاں دا سوال ضرور ہونا جے انہاں دی پوچھ گچھ ضرور ہونی جے انہاں دا حساب ضرور ہونا جے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ابو بکر عمر دے اتھرو کڈے نے بعد دے اندر بکرا کھان دتا ہے. پہلا اتھے رب سونے دا خوف پیدا کیتا ہے. خدا دی قسم جنہ دے گل گل دے اندر نبی پاک سرکار نے اللہ دا خوف تے آخرت دی فکر پیدا کیتی ہے وہی صدیق اکبر ہے جنہیں اپنے آپ نو ہمیشہ صاف رکھیا ہے. حکومت بھی صاف ہو کے چلائیے تائیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ اپنے دور خلافت دے اندر آپ نو جنہ جناب بیت المال وچوں حصہ ملدا سی ہے جی خرچے واسطے گھر دے خرچے واسطے او خرچے واسطے آپ پیسے گھر دے چھڑنے. ایک دن جناب آپ دی گھر والی محترمہ نے کی کیتا حضرت صدیق اکبر دی گھر والی نے کی کیتا ہاں جی مٹھا جناب پکان دا ارادہ کیتا کوئی مٹھی شے پکان دا ارادہ کیتا. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اے کتھوں پئی پکانی ہے خیر رقم کتھوں آ گئی ہے؟ بی بی جی عرض کر دیاں نے اے ابو بکر تسی جیڑا پیسہ خرچہ لے اندے سو بیت المال وچوں اپنے گھر دی خاطر اندے وچوں میں تھوڑا تھوڑا کھنجا کے رکھ دی رہی ہاں تھوڑا تھوڑا بچا کے میں رکھ دی رہی ہاں او کٹھا ہو گیا اج میرا جی کیتا ہے اپنے بچیاں نو کوئی مٹھا پکا دینی ہاں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ دیے بندیے اے سارے پیسے میرے سپرد کر اے نبی پاک دی غریب امت دا بچیا مال اے اساڈی ضرورت تو جڑا ودھ گیا وے اساڈے تے حرام ہو گیا اے صدیق اپنے گھر دے اندر حرام نہیں جان دے گا. فوراً چکیا تے جا کے بیت المال دے چھڈیا. جدوں جناب وفات پائی تے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیلیو مینو پرانے کپڑیاں وچ کفن دینا جے نویاں وچ کفن نہیں دینا. پوچھیا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس واسطے نویاں دی لوڑ حضور دی غریب امت نوں اے. میں انہاں پرانیاں وچ جاواں گا جے رب سونے دی بارگاہ وچ صدیق نوں عزت مل گئی انہاں پرانے کپڑیاں دے اندر ہی عزت مل جاوے گی. جے اللہ سونے دی بارگاہ وچ عزت نہ ملی تے نویں کپڑیاں وچ جان دی لوڑ کوئی نہیں. یہ ہے خوف خدا جنہیں عمل تکڑی دی تول دے کر دیتے سن. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قربان جاواں غور فرما تائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار فرماؤں دے ہوں دے سن بیلیو اگر کتا دریائے نیل تے کنارے دے اتے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا قیامت نو بغیر مطالبے تے او دا حساب عمر بن خطاب دے کول ہوئے گا. عمر نو پوچھا جانا ہے او کتا پیاسا کیوں مر گیا سی تو کتھے ہاں؟ اسے واسطے ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی پاک دے صحابی دے نال آ رہے نے ملک شام دے وچوں آ رہے نے جنگل وچوں گزرے ایک بی بی مائی بڈڑی اپنی چوپڑی دے اندر بیٹھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار اس چوپڑی دے نال دی گزرے تے او بی بی پی آندی ہے ٹوٹ پینا عمر بن خطاب ہے جی وڈا حاکم بنیا پھردا ہے اپنی امت دا اپنے جناب ریایا دا پتہ ہی کوئی نہیں کس حال دے اندر میں بھکھی پئی مرنی ہاں ساڈا حساب کتاب ہی انہوں پتہ کوئی نہیں ہاں جی ٹوٹ پینا جناب یہو جہ حاکم ہوے عجیب حاکم بن کے آ گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار بی بی دی گل سن لئی سن کے نال بہ گئے دسیا نا میں عمر ہاں مینوں عمر بن خطاب آکھدے نے اے اودی پیا گل کرنا جیڑا مدینے دے بازار دے اندر مٹی دے ستا ہوے تے کیسر و کسرا دے پلنگاں دے سون والے بادشاہ دے دل دہل جاندے نے جنہاں دی دہشت دے عالم اے ادھر مٹی دے اندر ستا اے ادھر محلہ وچ سون والے کمبدے نے پے حضرت عمر بن خطاب دی دہشت توں. او دہشت والا بادشاہ حاکم گئے نال بہ گئے فرمایا بی بی کاندے تے ناراض ہوئی بیٹھی ہے اے عمر تے ناراض ہوئی ہیں ویکھے نا اینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کس حال دے اندر پئی ہوں. آپ نے فرمایا تے اللہ دی بندی گے وہ ایڈی ادھی دنیا دا بادشاہ ہے ہن اونوں وہی آئی ہے بھی تو ایتھے جنگل وچ بیٹھی ہے بھوکھی. بی بی کہن لگی جے اونوں اینا پتہ ہی کوئی نہیں تے بادشاہ کانوں بنیا ہے جے پتہ کوئی نہیں اونوں میں کتھے اوندا فلانا رہایا دا بندہ کتھے بھوکھا پیا ہے تے بادشاہ کا دے واسطے بنیا ہے. حضرت عمر ہل گئے کہ وہ بیبیاں بھی تو بیبیاں سن نا آج دے تے بندے موئے مرے نے نا بندے کسے کام دے کوئی نہیں کھٹو انہاں بیبیاں تو صدقے عقل ویکھ کنی رکھ دی لگی جے تو جے انہوں نہیں پتا ہون دی ریایا ایتھے پکھی مر دی پئی فلانا بندہ جنگ وہ بادشاہ کا دے. حضرت عمر ہل گئے نیر جاری ہو گئے عمر بن خطاب دے آپ نے جناب اپنی جیب مبارک وچوں خرچہ کڈیا بی بی نو پیش کیتا مگر دسیا نہیں مینوں عمر آکھدے نے نال اس بی بی نو آکھیا بی بی دس عمر تے ہن راضی ہو گئی ہے تینوں جو پہنچنا سی پہنچ گیا ہے. کہن لگی ہاں میں راضی ہو گئی ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نال صحابی سن حضرت عمر نے فرمایا ہے عبداللہ ابن مسعود کاغذ کڈ لے لکھے بھائی بی بی کی آکھ دی ہے بھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لکھے آؤ بی بی میرا کن مروڑیا سی ہوں ممبر رسول تے بیٹھے نے قربان جاوا جنہ دے دل دے اندر خوف خدا آخرت دی فکر پئی ہے کیویں اپنے آپ نوں سیدھا پے کردے نے ایتھے ہی اپنے آپ دے وٹ پے کٹدے نے آپ نے فرمایا اٹھ بیلی آ میرے کو بدلہ لے لے. انہیں اٹھیا آپ دا کان مرولنا شروع کیتا. ہن حضرت عثمان فرما رہے ہیں اوش دودھ ذرا زور نال مروڑ. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے کو بدلہ دنیا وچ لیا جا رہا ہے آخرت وچ نہیں لیا جا رہا. نہیں تے یہ بدلہ مینو آخرت دے اندر لینا پینا سی. اے نبی پاک دو سبق پڑھیا سی حضرت عثمان نے. ایک وار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جنگ دے اتے سرکار کھڑے نے جناب. حضور فرماؤں دے نے جنہیں میرے تو کوئی بدلہ لینا ہوئے لے لوے. ایک صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ میں تو آڈے تو بدلہ لینا ہے. حضور نے پوچھا کی بدلہ لینا ہی. عرض کی تھی کملی والے سرکارا جدو ایک بارا تسی مدینے دے اندر تجریف فرما جاؤ سونیا آپ نے میری کنڈ دے اندر ایک بارا جناب ہاں جی سوٹی ماری سی حضور. اس واسطے میں او دا بدلہ لینا اس سوٹی دا. اے میں کے دی گل پیا کرنا ذرا غور نال سن محبوب بے خدا دی پیا گل کرنا. ہاں جی جے دے صدقے کائنات نے بچنا ہے او جنے نبی پاک سرکار دے جوڑے مبارک دی دھول دے صدقے خدائی نے بچنا ہے. او حبیب خدا دا حال ویکھ لے. آپ سرکار فرماؤندے نے اے میرے صحابی آجا بدلہ لے لے. حضور تے کنڈ تے ماریا سی تے اس لے میرا پنڈا ننگا سی. سرکار نے اپنی کنڈ مبارک کو کپڑا چکا. فرمایا لے بیلیا ایسا کپڑا چک لیا کنڈ تو کپڑا تو اپنا بدلہ لے لے. شابی نے بدلہ کی لینا بجیا تے پچھوں جفی پا کے نا تے اتے چوم لیا. حضور دی کنڈ مبارک دا بوسا لے لیا. تے حضور نے فرمایا بیلیا انج کیوں کیتا ہی؟ عرض کیتی حضور پتا سی ہوں جان والا وا چاند کڑیاں بعد میں شہید ہو جانا ہے. تے بس یہ ہوئی تمنا سی جاندے وارا حضور سرکار دے جس مبارک نو ہونٹ تے لا لوا. قربان جاوا خدا دیا بندے آئے خوف خدا آئی. آپ سرکار نے فرمایا میرے تو بدلا جنہیں لینا لے لوے. اور گل سن لے ویکھ لے جد معاشرہ کیویں سیدھا پیا ہوندا ہے اصلاح کیویں پئی ہوندی ہے معاشرے دی. انج اصلاح تے نہیں ہوندی نا بنا رب دا خوف نہ آخرت دی فکر. ستیا ہے کاروبار دی فکر ہے جاگدا ہے کاروبار دی فکر ہے. نہ رب ستیاں یاد ہے نہ میرے وانگو جاگدیاں یاد ہے. پلیکھے نال بھی جے خواب بھی آنی ہے تے سلطان رائی دی فلم ہی سامنے آنی. جے سالج بندہ سمے اسے حالت پھر وہی خوابہ ہوں دی انہیں جے میں دے خیال دن نو پایا ہوں. اور جدوں اور حال رات انج گزرنی ہے تے دن انج گزرنا ہے تے کام بندے دے پترانے کتے ہونے. میری گل سمجھ لگی؟ اسے واسطے اج خدا دا خوف کوئی نہیں بلکہ میں عوام دی تے کی گل کراں ہن پیراں تے مولویاں وچ خدا دا خوف کو نہیں رہا. ایمان جے خدا دے خوف دی انہاں نال گل ٹور بیٹھو تے وہ آندے لے تو ہے بے وقوف آدمی تینوں وہم جنونی چڑھیا ہے. خوف دی خوف ڈرائی آنا ڈرائی آنا ڈراؤنی بلا تو لگ گئی ہیں ساڈے سے ڈرائی آنا. ایسی بخشے بخشوائی روح ہاں جنتا ساڈے لئی بنیاں نے سانو کادی فکر ہے. یہ وہی پیڑیاں سوچا آئیاں نے تے تاں بندے دے پتراں نے ساڈے کم کھولیا. ورنہ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے میں گل کا کرنا ویکھو خوف خدا جنہ لوکاں دے دلاں وچ سی علماء سن تے تقریر واز انہاں لوکاں دا کی ہوندا سی. خواجہ عبیداللہ ملتانی ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار دے خلیفے خواجہ خدا بخش خیر پوری دے اگوں خلیفے سن. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتیاں شریف والے دے خلیفہ سن، خواجہ عبید اللہ ملتانی جمعرات دے جمعرات تقریر کرتے ہوں سن، سجے ایک عالم بیٹھا ہونا ایک کھبے بیٹھا، دو عالم جید اپنے سجے کھبے بٹھانے تے فرمانا بیلیو تہاڈا ایک کام ہے، میں جو تقریر کرانگا تساں پورا غور کرنا ہے، تقریر تو بعد جیڑی غلطی میری تقریر چ ہو جاوے تساں مینوں دسنا ہے بھی آ تساں غلطی۔ انہاں دو عالماں نے بعد جی دسنا، حضور تہاڈی تقریر دے اندر فلانی غلطی ہو گئی سی، تے آپ نے اگلی جمعہ رات پھر اپنے مجمع نو دسنا کہ بیلیو فلانی غلطی میرے کو ہو گئی، وہ مسئلہ انج نہیں سی انج سی۔ ایمان نال دسو اج کل سانو موت ہو، کیونکہ اصل سانو اللہ دا خوف جو کوئی نہیں، اگلے جہان دا پتا جو کوئی نہیں، بھی یہ جرم کڈا وڈا ہے غلط گل کر بہنا، سانو کو کہہ دے بھئی یار فلانا مسئلہ غلط بیان کیتا جے تے آسان نیا ہون، جے غلطی مان لئیے تے ساڈا تے ناکی نہیں رہی، نہ پیر غلطی مندا ہے تے نہ مرید غلطی مندا ہے نہ مولوی غلطی مندا ہے، نہ کوئی غلطی ہے اس لیے تے مندا ہی کوئی نہیں نا۔ ایمان نال دسو جے کسے نو کہہ دئیے یار تو غلط کام کیتا ہی ہو، میں تے غلطی یار کوئی ہے گل کرن والی، میرے نال غلطی دا تعلق ہی کوئی نہیں، تے جے پیغمبراں وال نظر ماریے نا تو وہ کی آندے نے، حضرت یونس علیہ السلام کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر خدا فرما رہے نے یا اللہ تو پا کے میں ظالماں وچوں، اے پیغمبر پہ فرماؤندے نے جڑے پاک نے وہ اپنے آپ نو ظالم اللہ دے سامنے پہ کہندے نے، اساں ظالم ہو کے اپنے آپ نو مجرم نہیں کہندے، اپنے آپ وال غلطی نہیں آن دین دے، غلطی منصوب نہیں آن دین دے اپنے نال، خدا دے بندے سمجھ لے ساڈے اندر اللہ دا خوف جو کوئی نہیں، ساڈی انی اکھ ویکھ دی جو نہیں، جنہاں نو رب نے دیدا تے اکھاں دتیاں سن انہاں دا اے کمال سی کہ ہمیشہ پاک عمل کردے رہے نے مگر ہمیشہ اپنے آپ نو مجرم ہی سمجھدے رہے نے۔ تائیو میاں صاحب فرماؤں دے نے راتی زاری گری گری رون، راتی زاری او گر گر رون، راتی زاری یار کری کر رون، اتے نیند اکھاں تھی دھوندے تے فجری او گلی ہار کہاں دے سب تھی نیوے ہوندے۔ خدا دیا بندے غور فرمائے، چودھری ہوندا ایک نوکر باغ دا مالی، چودھری گیا اپنے باغ والے نوکر نو آکھیا انار دا دانا توڑ لیا، توڑ کے لیاندا، انہیں توڑ کے چکھیا ویکھیا وچوں انار کھٹا ہے، کہن لگا نوکر نو کڈا بے وقوف ہے، انہیں سال ہو گئے نے تینو میرے باغ دے اندر کم کر دیا، تینو حالے تی کرے پتا نہیں لگا کیڑا بوٹا کھٹا دے کیڑا میٹھا ہے۔ نوکر کہندا ہے اے میرے آقا میں نو باغ دا مالی تے محافظ بنایا سی، چکھن واسطے نہیں رکھیا، میں اینے سال ہو گئے کدی دانا توڑ کے چکھیا ہی نہیں۔ چودھری دی ایک بچی شہزادی اس نو جمال دا پیکر واپس آیا اپنے گھر والی نو کہن لگا بڑا بھی میں اپنے تھی دا رشتہ لب لیا گھر والی وہ میڈم صاحبہ نہیں سی بیگم صاحبہ نہیں سی جڑی آندی شٹبا کہن لگی سر دیا سائیاں جو تیرا خیال ہوے میرا وہی خیال ہے وہ بھی خدا دے خوف والی سی بچی نو پوچھیا تھیے میں تیرا رشتہ لب لیا کہن لگی ابو جی جو تہاڈا خیال ہوے تھی راضی ہوے گی ہوں تو پہلو ہی آپ لگ کے آئی ابے امن صرف اتنا ہی کہنا پہنا ڈیڈی ٹاٹا میں جا رہی ہوں وہ آتا بیٹے ٹھیک ہے جاؤ خسما نو کھاؤ تو کدو پیو بنیا کہ وہ تینوں ہوں پیو بنا پیو تو ادو ہی ہوتا ہے نا جب انہوں پتا ہوئے میری تھی گئی کہڑے پاس جب پتا ہی کوئی نہیں گئی کدھر بس ٹھیک ہے جی شام نو نگ پورے ہونے چاہیے نگ پورے ہونے چاہیے خدا دیا بندے تھی کہن لگی ابو جی جو تہاڈا خیال ہے میں راضی ہوں باپ نے جا کے اسے کالا غلام جڑا باغ دا مالی سی دھی دا ویاہ اندے نال کر دیتا عقد ہویا جڑا بچہ وچوں پیدا ہویا اینا اس مالی دیس دھی دے وچوں جڑا پتر جمیا سی وہ نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہے جڑا ابو حنیفہ دا شگرد ہے تے حضرت امام بخاری دا استاد ہے دعا کر خدا دیا بندیا سانو رب سونا اپنا خوف عطا فرماوے تے آخرت دی فکر عطا فرماوے ساڈا رخ کسے ہور پاسے وے جانا اساں کسے ہور پاسے وے زمین ساڈیاں لتاں پھڑے ہوئیاں نے اور سانو اپنے آل پہ کھچ دیئے وہ آندی ہے چلیا میرے تے آکڑ کے نہ چل میں کیڑیاں دا گھر ہاں حدیث پا کے چاہوں گا قبر دن دے اندر بندے نو چالی وارا آواز مار دیے اوے آکڑ کے چلن والے آؤں میں کیڑیاں دا گھر ہاں میں وحشت دا گھر ہاں میں اندھیرے دا گھر ہاں سوچ کے چل میرے اندر آنے تائیو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماؤں دا ہے میں رحمان دے جڑے بندے نے او زمین تے آجزی دے نال جل دے نے آکڑ کے نہیں جل دے زمین دے اتے آجزی دے نال جل دے نے حضرت لقمان حکیم نے اپنے پتر نو وصیت فرمائی حضرت لقمان نے فرمایا لا ولا تمشی علی الارض مرحا پترا زمین دے آکڑ کے نہ چلی خدا دے بندے غور کرن غور نال سن لے ہاں جی جنہ دے دلان دے اندر خوف خدا ہوئے فکر آخرت دی ہوئے عمل ہونا دے ستھر دے ستھرا ہوں دے جنہ دے عمل ستھرے ہو جانے ہو جائے بندے پاک ہون تے پھر معاشرہ ہمیشہ پاک دے صاف ہوں دے غور نال سن لے آج جناب ساڈے اندر خوف خدا نہیں رہا آخرت دی فکر نہیں رہی بلکہ اساں تے نہ تائیے ہو جائیاں بنائی پھرنے جنہ دے بولے ہوں دے نے میں ایک نات دا نو سنیا اور نات دا پڑے لوکاں میں نو آن ڈرا آیا رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اونے آونا جدے موڈے کملی کالی تو اتو میری تقریر سی میں کہو بےمان شو بےمان ناتھا نا بعد خوف کر اپنا تے ایمان دا بیڑا غرق کیتا ہی نال لوکاں دا وی کری جانا کہ جی اوکے میں کہو نا مرادا لوکاں نہیں ڈرایا جنہیں کملی والے نے آونا ہے انہیں قبر تو ڈرایا ہے لوکا میں آن ڈرایا رات تینوں پتا لگ گیا کہ قبر چ نبی پاک لیا ہونا ہے تو میں نہ ڈرا حضرت عثمان غنی نہیں لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قبران دے اتے جا کے بہ جاندے سن رو رو کے اپنی اتھواں دے نال قبر بھیوں چھڑ دے سن لوکاں نے پوچھنا عثمان نہ قبر تے بہ کے کیوں رونا ہے فرمایا بیلیو نبی پاک نے فرمایا ہے آخرت دی پہلی منزل قبر ہے جڑا ایتھوں پاس ہو گیا اگوں بھی نجات پا جاوے گا میں اس واسطے ایتھے بہ کے رونا وا رے راتی رتی یارا نیند نہ آوے اتے دہاں روے حیرانی عارف دی گل یارا عارف جانے عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی او کر عبادت کچھ حاصل ہوے کر عبادت کچھ حاصل ہوے تیری ضائع گئی جوانی وہ نصیب اتنا دے باہو جنا مل یا پیری جیلانی بندیا رب دی بارگاہ نازاں دی بارگاہ نہیں اوتے نیازاں دی بارگاہ اوتے لاڈ نہیں چاہی دے نخرے نہیں چاہی دے میں ایک مقرر نو سنیا بڑا بڑا مشہور تو آکھے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا پتا نہیں کتھوں ایک کلام انہاں کڈ لیا دے نے میں تے کوئی سمجھ چھوڑ نہیں لگی میں تے پورے قرآن حدیث وچوں ان دا کوئی کلام نہیں ملیا جیہدے چ یہ ثابت ہووے کہ حضور دی امت جنم جانا ہی کوئی نہیں آ کے کیوں حضور نوں ویکھے نہیں جانا انہوں تے اگے کھلو جانا انہاں یار میں جان دینا ہی کیوں میں تے حدیث ان دی لبھی مشکات شریف فرمایا میں شفاعت کراں گا اللہ فرماوے گا فرشتیاں نو جاؤ جہنم وچوں کڈ لیاؤ میرے محبوب دے امتیاں نو تے یا اللہ کریمہ انہاں دی نشانی کی ہوے گی کیویں پہچان ہوے گی فرمایا انہاں دے متھے دے نشان ہوے گا نماز دا جاؤ جہنم وچ کھڑ لے اے تے نمازی اندر گئے کھڑن تے بے نمازیاں دا کی حال ہے یہ نمازی اندر گئے پہن لا میری خدا دی قسم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا ہے اس مولوی دی تقریر سننا جس دی تقریر نال بندے دے دل وچوں اللہ دا خوف نکل جاوے فرمایا اس مولوی نالوں زانی تے شرابی بندہ چنگا ہے زانی تے شرابی ہون دے نالوں چنگا ہے کیونکہ او مجرم ہے جرمدار ہے لیکن لوکاں نو گمراہ تے نہیں کر رہا نا، وہ اپنا عمل اپنے نال رکھی پھردا جویں دا ہے سزا پاوے گا پیا، لیکن اے تے نا مراد اپنا وی پٹھا بھائی ہوندا نا لوکاں نو وی رب دی ذات تو بے خوف پیا کردا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مولا علی دے خلیفے نے آپ تو پوچھا گیا، حضور کالے میں جڑا جدے کول بیٹھا بیٹھیا میں مینوں خوف نہیں رہندا، دوجا ہوے جڑے جدے نال بہنا ماں تے مینوں اتنا ایک ڈر پے جاندا ہے آخرت دا کہ سنبھالیا نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا بیلیا اون دے نال جے بھویں جیڑا ایتھے تینوں بے خوف کرے تے اگے سارے خوف وچ پا دے وے اون دے نال اوہی چنگا ہی، ایتھے تینوں خوف وچ پا کے تے اگلے جہان دے امن وچ رکھ دے وے تانوں اون دے نال ہی خوف، جیڑا ایتھے خوف پاوے تے اگلے جہان دا تینوں امن دے دے وے، تے جیڑے ایتھے امن وچ رہندے نے اللہ حدیث پا کے رب حدیث قدسی ہے اللہ قسم کھا کے فرماؤندا ہے، فرمایا دو امن تے دو خوف نہیں کٹھے کراں گا کسے دے اندر، جڑا ایتھے مطمئن رہے گا نہیں ڈرے گا میرے تو اگلے جہان دے نک ڈر پاواں گا اوندے کول سنبھالے نہیں جان گے، اور جڑا ایتھے میرے تو ڈردا رہے گا رب آندے اگلے جہان نو مطمئن کر دیا۔ ہن اے سوچ لے ایتھوں دا خوف چنگا ہی کہ اگلے جہان دا خوف چنگا، ایتھے جے بے خوف ہوانگے تے اگلے جان دے خوف پہ جانگے، ایتھے جے اللہ دے ڈر وچ رہانگے تے اگلے جہان دے اندر امن ہوے گا۔ تائیوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا جڑا نوجوان جدا دل مسجد دے نال لٹکیا رہندا ہے، مسجد چوں نکلدا ہے تے جی کردا ہے جناب پھر آواں مسجد دے اندر تے اللہ اللہ کراں، فرمایا اے ہو جے نوجوان نو قیامت والے دن رب سونا اپنے عرش دی چھاتا فرماوے گا، جدوں سارے ڈر دے ہون گے او امن دے اندر ہوے گا، اللہ سونے دے عرش دی چھاں ہیٹھ ہوے گا۔ اور فرمایا اے کو نوجوان جے دے دل دے اندر اینا خوف ہے کہ اونوں ایک عورت اس نو جمال والی برائی ور بلاندی ہے مگر او آکھدا ہے میں رب تو ڈرنا وا، میں رب سونے تو ڈرنا وا، فرمایا اے ہو جے نوجوان نو وی رب فرماوے گا قیامت نو آ جا میرے عرش دی چھاں تھلے بہ جاؤ۔ سبحان اللہ، کس وقت جس وقت ترامے دی پوئے ہون ہوا نیزے تے سورج ہونا کپڑا تن تے نہیں ہونا، ہر بندہ ننگا ہو جائے، ہر بندہ کی نیک تے کی برا ہر ننگا ہو جائے۔ حضور نے پوچھا گیا یا رسول اللہ موڑے ایک دوسرے دا ستر نہیں دیکھا گے، ستر دیکھنا تے بری گل ہے، فرمایا او صاحب میرے بیلیو اس لیے کسی نے ہوش ہونی ہے نال دے دیکھنا، فرمایا نال کھلوتا ہونا ہے بندہ پر کوئی سر نہیں ہونی میرے نال کون کسے دا پسینہ گٹیاں برابر، کسے دا گوڑیاں برابر، کسے دا سینے برابر، کسے دا سر تو تم لنگیا ہوئے دا کھول دے پانی مانگو پسینہ ہوئے گا، اس حال دے اندر تڑپے گی مخلوق خدا دی، مگر اللہ فرماوے گا خوف والے بندیاں نو آ جاؤ، والے من خوف مقام ربی جنتاں، اللہ فرماوندا ہے جڑے میرے اگے کھلون تو ڈردے نے انہاں واسطے میں دو جنتاں بنائیاں نے، آیا کنیاں جنتاں دو جنتاں میں بنائیاں نے، اے جان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا اساں تے اے بھونک دے پھرنے آ، اے جان مٹھا تے اگلا کہن ڈٹھا اساں کتھوں مسلمان رہیے، کتھوں ساڈے عمل سدھے ہون، ساڈے اندر انساناں والے کرتوت کدوں پیدا ہون، خدا دی قسم کر گیا نا جڑا مومن ہوندا ای او اس جہان نو اینا نہیں مندا جنا اگلے جہان تے یقین رکھدا اے، جنا اگلے جہان تے یقین، اسا اگلے جہان تو کچھ سمجھے ہی کو نہیں، کسی نال گل کرو تے او جناب نک نو پیندا مجا مولوی تو بخشا گیا تے اسیں بخشا، میں پولے جے منہ نال جواب دے دوں تو بخشا گیا تے کی بخشا گیا، گناہ مراد پڑو ہے کہ میرے نال تیرا ویاہ ہویا میں بخشا گیا تو بخشا جانا، اوتھے تے ویاہ والےاں دے وی کہ نہیں کہہ سکدے کہ جناب مرد جو جنت جائے گا تے نال بڈھی وی ٹر جائے گی، یہ گل تو کوئی نہ ہوئی، اوتھے دے عملاں دے نال لکھ نے سارے، خدا دی قسم کر کے آنا میں ایک موٹی جی گل تے کی اپنے اندر چاتی مارو سانو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو حضرت عمر فرماندے نے اپنے آپ کا پہلا حساب کتاب کر لو پہلا حساب کتاب کر لو آج عبید اللہ ملتانی سرکار رحمت اللہ علیہ کپڑے پاندے سن ہے ساڈے اندر تے کوئی گل ہی کوئی سنے میں اپنی گل دا کرنا کپڑے پانے پرانے ہو جانے نا تے انہاں نوں ٹٹنا نہیں انہاں دا رومال بنانا ہے بٹوانی پکانی جدوں ادوں بھی جاندے رہن گے نا پھر دیوے دی وٹ بنا دے وفات پان لگے تے گھر دے اندر سامان کوئی نہیں رشتے دار آخیا بھی آ جڑے دو پتر نے تھوڑے تھی نہ ہی ویاہ کرتے چنگا سی یہ بچارے نے کس حال چ آپ نے تو سائن زندگی گزاری آپ فرماؤن لگے بھی اللہ دے بندے ہو جے اے رب دے بن کے رہ تے انہاں انہاں دوواں نوں رب کافی تے جے شیطان دے بنے تے میں انہاں واسطے کیوں چھڈ کے جاواں شیطان واسطے میں چھڈ کے جاواں تے کاغذ نال لکھیا اپنے کفن دے رکھیا پوچھا حضور آ کی رکھیا جے فرمایا فرشتیاں نو حساب پیش کرنے دی لوڑ نہیں پینی میں اپنا کھاتا لکھ کے جا رہا ہوں میں کی کھاتا ہے کی پیتا ہے کی کیتا ہے میں نال لکھ کے جانا پیا فرشتیاں نو میرے نام عمل پیش کرنے دی لوڑ نہیں پینی پاگل ہو گیا جو تمہوں کی پتا جان کتنے کا وسطہ ہو سکے تو پھر لما کر کے تے نال لتر پولی دی ٹھوکا ٹھاکی بھی ہو جائے اس تو ود کیڑی خدمت ہو سکے خدا دیا بندیا والدین دی شان تے اس پتر میں جڑی گل لائی بیٹھا ادھر تے دھیان ہی کوئی نہیں وہ والدین دا ادب تے اون نہیں کرنا ہے جنہیں خدا رسول دا ادب پچھاننا ہے وہ گل تے اوتھے آ گئی جنوں رب دا خوف نہیں انہیں ماں پیو دا ڈر کی رکھنا ہے کیوں ماں پیو دے احترام دا اللہ رسول نے آخیا میں آخیا اللہ رسول دا خوف ہوئے گا تے ماں پیو دا بھی لحاظ کرے گا جی رب رسول ٹکے جنہ نہیں جانتا تو ماں پیو دا کی وہ لحاظ کرنا ہے حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے دل دے اندر خدا دا خوف سی ادھی رات نو ماں نے آخیا اے باجدید پانی لیا گلاس پانی دا لے کے آئے ماں سو گئی گلاس لے کے نال کھلو رہے سویر ہو گئی آخیا پتر تو ہلے اتھے کھڑا ہے عرض کیتی ماں میں ڈر گیا وا پھر ماں میری پانی منگے گی مینوں پہنچدیا دیر ہوے گی پھر دوبارہ منگنے دی لوڑ نہ پوے میں سر دے پانی لے کے کھلو گئی سر دے پانی لے کے کھلو گیا ماں نے آخیا مولا کریم میرے پتر دے جڑیاں منزلاں اڑ گئی نے مولا ساریاں کھول دے باجدید بستامی فرماؤندے نے اس دعا دے صدقے جڑیاں منزلاں میریاں اڑیاں سن ساریاں کھل گئیاں حل ہو گئیاں اللہ دیا بندے آئے جو سر تے پانی لے کے کھلوتے نے خوف سی خدا وعدہ اولا شریک دا او والدین سن لے تو وی والدین بنیا یا بننا ہی خدا دیا بندے آ جے چاہنے میری اولاد میری فرما بردار تابے دار ہوے پہلو رب رسول دا تابے دار بنا لے جڑے ماں باپ دے تابے دار ہوندے نے پہلو رب رسول دے فرما بردار ہوندے نے جنہاں رب رسول دی پرواہ نہیں کرنی ہوندی انہاں کدی ماں پیو دی استاد دی پرواہ نہیں کردے ہاں جی نہ کدی وڈے چھوٹے دا لحاظ رکھدے نے جنہاں وڈے چھوٹے دا لحاظ رکھنا ہوندا ہی او پہلو رب رسول دا ہی لحاظ رکھدے ہوندے نے اصل شاہ خدا دی قسم خوف خدا اصل بنیاد یہ ہوئی ہے جی اندے اندر قصور ہے تے توڑ عمارت جڑی او ڈنگی لگی جائے کسے پاسوں خیر دی امید نہ رکھو اس اولاد تو جس اولاد دے اندر خوف خدا نہیں رکھیا بچہ جم گیا ہی نا اندا حساب ہونا ہے رب دی بڑی وڈی نعمت ہے اینوں دو چیزاں بچپنے تو ہی پا دے مار کٹن تو بغیر احساس پا دے نیکی تے برائی دا انہوں پہلا احساس ہو گئے کہ نیکی بھی ہوں دی برائی تو نفرت کری دی اور نیکی کرنی ہوں دی نیکی اچھی ہوں دی برائی پہلی شاہ ہوں دی بچے نو احساس پا دے جویں جویں چوکھا ہوں دا جاوے ایس نو ایس نفرت برائی نو اینا ودا ہو دے دل دے اندر کہ برائی نو انج سمجھے جویں ٹٹی پخانا ہوں دا تے نیکی نو خوشبو وانگو گل آوے جے بچے دے اندر احساس دل دے اندر مضبوط ہو جاوے نیکی تے بدی دا اے ہو جا بچہ تیرا وی فرما بردار ہوے بڑے دا وی احترام کرے گا قرآن دا وی ادب کرے گا معاشرے دے اندر جتھے بیٹھا ہوے گا علماء نہیں دباوے گا ماں پیو خیر یہ چھوٹے دینا دیئے گلنا میں بڑے ذہن تے آندے نے پتر میرا آکے ایک بندہ سی وہ بزرگ ساتھے سنا دے نے وہ پہ آکے آکے یار مول صاحب میرے ایک پتر ہوتے ساتھے تو دادے میں پیرا دے اللہ بھی میرے پاہنے جدو ہی واپس آوے گا یا انہیں قتل کیتا ہونا یا کسی دے ناکو بڑے ہونا کسی دے بار کوئی نہ کوئی کر کے کام آیا ہوں دا ہے وہ اپنے اللہ بھی میرے بان نال بڑے ہونے پیرا دے ایک ساڈا پتر نیرا ہی نکھٹو نکل گیا داڑھی انہیں رکھ لئی مسیت انہیں مل لئی جدوں بھی آؤں ہے بس ایو ہی یہ انہوں اللہ اللہ دی پی یہ سانو تے سمجھ ساڈا تے نانو لیکا ہی لا چھڑیا نے انہیں یہ ہے گل کرنا لی مولوی بن گیا ہے جدوں بھی انہوں دے اندر دلیری آلی تے شاہی کونی بے کو جدوں باتیاں دے ہی راتے ہو مانے جینا چنگے پتر چنگا باندیا بندے پترانے کام کرے تو آدھرے پہ آئی بھوکتے تو جیڑا کوئی مار کوٹ کسے دی لات توڑ آوے یا اپنی توڑا آوے ناک وڈ آوے یا وڈا آوے تو پھر آکھن یارا گالتے ہوئی نا خاندان نو تے جناب نا تے زندہ کیتا ہی نا تو یہ ہو جی اولاد تو پھر توقع رکھیں بھی تو ماں پہ ہوتا احترام کرے گی دعا کرو وحدہ اولا شریک مولا اسانو خوف پیدا کرے بس اینا ایک بے لیا ایک دھیان رکھ لیا کر میں رب میرے نال ہے کیوں بے نہ کیوں دی بارگاہ پیش ہونا ہے تو انہیں احسان اینا ایک ذہن وچ رکھ لے نا تے کافی پینڈے جڑے دور والے نے نیڑے ہو جان سہ منزلاں جڑیاں نے نا اوکھیاں وہ سوکھیاں ہو جان گیاں جے اینا ایک ذہن وچ رکھ لے مجھے اور معزز مہمانوں کو واضح کریں کہ شیعہ اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے ایک فتوی دیا کرنا ہے علماء کو فتوی بتاؤ سوال لکھو مدارس سوچو یہ ہو جائے فتوی کچھ لوگ نکاح پلان میں ہو سکتا ہے امام حنیف ہے جن کے بارے میں آتا ہم نے جنگ بھی لڑی وہ حضرت کی طرح بیٹھے ہیں اپنے نکاح کیا پھر چھوڑ دیا سیما منی پیدا ہوئی اسلام حضرت محمد بن حنفیہ محمد بن امام حنیف نہیں محمد بن حنفیہ آپ کو فرماتے اللہ علماء کرام قرآن حدیث مسئلہ بارے میں کہ عالم دین آفر قرآن بھی ہو امام بھی ہو گئے امام قدیم مدرس بھی ہو گئے لوگوں کو سود پر دولت دے سود کا کاروبار کریں اس عالم دین کی امامت کا کیا فائدہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائز ہے مسئلہ اللہ سبحان فرمائے سود حرام ہے ہمیں کوئی کھا رہے عالم کھاوے یا ان پڑھ کھاوے نہ عالم دا لکھا ہے دا مطلب ہے بھی جڑا امام خطیب نہیں وہ سود کھا سکتا جڑا امام سود کھاوے ان دے پیچھے تے نماز نہیں ہوتی تے جڑا پیچھے کھائی کھڑا ہے اس بےمان مقتدی لگی ہوگا تے جے پیچھے ہی اونج دے بےمان کھڑے نے تے اگوں ہی اونج دا امام کھڑا ہے تے مڑ کینو مروواں جے اجر روح آؤں جے فرشتے جے اجا مقتدی ہوا جے امام پاک جے اجا کون والے ہوا جے کھانا رفع یدین کے بارے میں بکل میں بت رکھنا کی حدیث ثابت ہے یا نہیں لکھن والے بھی بڑے ساڈے مارے بندے سبحان اللہ رفع یدین دے بارے بکال اس بوتاں دی کوئی گل نہیں ہے جھوٹ بنایا رفع یدین جڑا ہے وہ صحابہ کرام کئی کردے سن کئی نہیں سن کردے جڑے کردے سن وہ بھی برحق نے جڑے نہیں سن کردے وہ بھی برحق رفع یدین دا کوئی مسئلہ جھگڑا نہیں جنہاں نال کوئی جھگڑا اہل سنت و جماعت ہے وہ قاضی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین غوث پاک کردے نے ساڈے پیر امام غزالی امام شافعی رفع یدین کردے نے ساڈے امام اساں احترام کرنا کیوں اس واسطے کہ انہاں دا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے گل ایمان تے عقیدے دی اے نماز دا گل ہے جڑے بیلی نماز رفع یدین نال پڑھدے نے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کردے حضور نو اپنے رنگا سمجھ دے نعوذ باللہ اے ہو جا لوگ اگر وہ اپنا عقیدہ چھڑ دیں عقیدہ اہل سنت والا رکھن وہ رفع یدین نال نماز پڑھاؤن چشتی انہوں دے پیچھے پڑ لگے گا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی امام شافی دے پیچھے ساری اقتدا سکتی حملیاں دے پیچھے ساری اقتدا سکتی مالکیاں دے پیچھے ساری اقتدا سکتی یہ ساڈے پکار کرام یہ مسئلہ چل جمعہ کے دن اطاعتی زور اطاعتی نہیں احتیاطی زور کا ثبوت ہے ضرور ہے لیکن صرف علماء واسطے عوام واسطے کوئی احتیاطی زور نہیں ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے بے نماز جو عید والے دن بھی مسجد میں نہیں جاتا کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے جنازہ اس کا فرض ہے جیڑا مسلمان مرے گا پاؤں ساری زندگی نماز نہ پڑھے نماز کا جنازہ پڑھایا جائے مسلمان کا جنازہ وہ صرف جڑا بزرگاں نے فرمایا ہے کہ ان کا جنازہ نہ پڑھ تحدیدن بنا فرمایا ہے ڈران واسطے فرمایا تاکہ عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے ہاں نمازی عورت کا نکاح پہ کی لکھا ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز ہے مسلمان نمازی عورت کا نکاح پڑھنا جائز کوئی عورت پاوے نکاح پڑھاوے پاوے بندہ نکاح پڑھا بلکہ کوئی بھی نہ ہو دو بندے ہوں مرد تے بیوی جڑے نے مرد تے عورت آپس نال گواہ ہون تے وہ کہہ دین اپنے منہ نال کہ وہ آ کے میں تیرے نال نکاح کیتا انہیں آتا میں قبول کیتا گواہ سن دے نے پے نکاح ہو جانا مسئلہ ہے میں نکاح ہوں عورت نکاح پڑھا سکتی جی پڑھا دے گی تو جائز ہو جائے ہاں یہ نہ بھی ہوں تھی جا کے کسی غیر عورت پھڑ کے لیاؤ آپ بی بی نکاح پڑھا دیں گے خیال کریا جی اگے تسی اونج رسے تڑاوندے ہوندے جی اور کسے بیلی دا کوئی سوال ہو میں دس دیتا ہے بھی احتیاطی زور کے لیے وہ عوام دے واسطے نہیں جمعے تو بعد زور دی نماز پڑھنی جمعہ پڑھ کے تینو احتیاطی زور آندے نے یہ عوام واسطے نہیں صرف علماء واسطے ہدایت کرام ہو گیا عوام صرف جمعے دے چار سنتاں جمعے دیاں پہلے ہوندیاں نے موقتا پھر دو فرض ہوندے نے جمعے دے پھر چار سنتاں پھر ہوندیاں جمعے دیاں موقتا ہاں جی اگے دو رکعت نفل نے سنتاں نے وہ سنتاں نہ ہی پڑھو نفل پڑھ لو نہ پڑھو تہاڈی مرضی دی گل ہے بہرحال چار موقتا جے دو فرض نے چار پہلا نے ہاں جی یہ تے ضروری پڑھن والے نے یہ جمعہ عوام دے اوپر ضروری ہوندا ہے اس طرح پڑھنا عوام ظہر احتیاطی جڑی ہو بالکل ہرگز نہ پڑھے ہاں جی ورنہ وہ اس غلط فہمی وچ مبتلا ہو جاندے نے غلط نظریے وچ کہ شاید جڑا ہے جمعہ ہے کوئی ضروری نہیں ہونا ہاں جی جمعہ فرض جمعہ دی فرضیت دا انکار نہ کر بیٹھے اس خدشے تو بچن واسطے قرآن نے فرمایا کہ وہ صرف نماز جمعہ ادا فرماؤ کرن جڑے باقی علماء نے خواص اولیاء میاں شیر بان رحمۃ اللہ علیہ پڑھدے ہیں اولیاء کاملین اور علماء جڑے نے خواص ہوندے نے وہ احتیاط انہاں تقوی دے تے عمل کرنا ہوندا ہے وہ ایک اور گل ہے بار صورت فقیر دی دعا ہے الحاج محمد یوسف صاحب بانی محفل آجا اور انہاں دے معاون خاص جناب محمد جمیل صاحب جنہاں دوستاں نے اس محفل نو دام گرمی سکھ میں کرنے رونق بخشی ہے رب العالمین مولا انہاں دی جنہاں جنہاں نے جڑے تشریف لے آئے لنگر پانی اللہ دی مہربانی نال بڑا پیار ہویا تے اے تساں لنگر کھا کے جانا اے کیڑی گل ہے آکھن دی گل کرنا وی واہ بھئی یہ تو تسی دے کے ایتھے رکھو پھر ویکھو اشر گیا او اللہ دے بندیو کوئی اعلان کرنا پیندا تقریر واسطے بھی آ جاؤ بیلیو دین سن لو کھان واسطے کدی اعلان دی کیڑی لوڑ پئی اے اے تے سویرے ہوٹلاں دے اشر ویکھیا کرو بغیر اعلان تو ہی لائناں لگیاں ہوندیاں نے ہوٹلاں تو نہیں لگدیاں لینا اتنے کہڑے اعلان کرتے ہیں لو جی آ جاؤ اتو نہ ٹھنڈ شاہی ایسی آپ بہا لینا ہے صرف سانو اوکھ ہوندی ہے اعلان دی اشتہار دی ادھر ادھر جناب یہ صرف دین واسطے بھی یہ کیونکہ اوکھا کام ہوتا یہ بھی سانو طلب نہیں ہوتی ٹھنڈ آپ ہی راواں سکھا لینا ہے بار صورت اللہ عمل کی توفیق بخشے اللہ سانو بخش دے حضور دے صدقے اللہ اپنا خوف اپنی محبت اور طاعت فرما برداری سانو عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مار مار سٹ دیا اور تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں بلاواں نے جدوں نام لیا تیرا او ٹلیاں بلاواں نے ذوق نال کہہ دو جدوں نام لیا تیرا ٹلیاں بلاواں نے ٹلیاں بلاواں نے مار مار سٹ دیا او تیریاں یاداں نے مار مار سٹ دیا اور ورد جنا کی تیرا